وما اختلفتم فيه من شيء وما هذا اختلفتم شتاش اختلاف قليلي فيه فداغتي شهر نوين من شيء من شيء لا شاو كفا ألوهيتي اختلافي يعني استخاكي دا عبادت نوتاش نور خلق هم مستحقين دا عبادت قرزوي او موحدين ينقرزي يا فرسالتي اختلافي يا حقيقتي دا قرآن اختلافي يا رب يا ستي اختلافي نو فحكمه حكم ذهب الى الله وعلاه يا رب صلى الله عليه وسلم ذلكم الله ذلكم ذهب الله خدائي ربي رمزما عليه فرد ربا يتوكلت وما توكل كريم واليه ولي ربت انيب زراجي يا جماعه نو ادا كرلا اختيارات كي هذا طول ذهب رب سردي دا شرب فاشر السماوات في ذلك دون كل ذا اسمانه والارض او ذلك نو هغه قد لا يقدر غدي چې سړی ودته پر د اعتماد توکل وکي ولید د دون د تام قدرت دی چې هغه د دې چې اسمانونه پیدا کړي او جعل لكم من انفسكم او بل دا د ګرځولې د ساش د فار ساش د نفوس ازواج شدي نو دا یې څو نغه نعمت دی چې شدي دا چې شدي د تګرځولې دي چې هغه ساش د نفوس دي نو تاسو هغه په طبیعت هم سره پیش نو بارو مو په مابین کې تاسو هغه اوسط هم راځي او من الانعام دا غره کمې ګرځولې دي تاسو د فارد انعام سره ازواج یم ازواج هغه هم نه روشد وایي کې هم نه روشد کړی ده فکس کې هم نه روشد کړی ده په و دغه سپوش کې د فارد دي چې هغه نو بارا بیا دغه وکي نسل وکي نو سره بیس یزرعوکم فیه یزرعوکم دا په معنا سره یا د نفسي پیدا کېدو شي یزرعو خدای پیدا کوي کوم تاسي تاسې الله پیدا کوي دغه د فیه ضمیر به نو اوس په دې ځای کې هغه یا وبطن ته راځي او یا به داسې وي چې هغه د فیه ضمیر به وریحم ته راځي نو هغه ریحم وبطن به هلته د دغه مخ کې دا من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا دغه ازواج څخه به د هغه ذکر معلوم شي نو ولې خو دا ازواج چې دا څه دي د هغو دپاره خامخا دا چې بطن پیدا وي چې هغه صالح د وجود د ولد وي او ریحم د هغو دپاره وي چې هغه صالح د وجود د ولد وي نو یزرعو خدای پیدا کوي کوم تاسې فیه په دې بطن یا په دې ریحم کې او څوک وایي چې دلته په دې کې نو د دې مسخمرات معنا د دې کثرت ته یزرعو خدای ډیروي کوم تاسې فیه په دغه جیل کې نو په دې جیل کې خدای تاسې ډیروي چې دا تاسې یې نو له پسو څخه یې د ازواج پیدا کړي دي دا د دغه دپاره چې بر نو تاسې ډېر نسل وکړي او که د ازواج نه وای بیا خو نو نسل به نه وای په دغه دی باندې به ختم وای ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس نفس كمثله هو سپدی کی خو باجرا ولاړی جی هغه وای وای دا وقاب چې دی هغه زاید دی نو چې زاید شو ليس نفس مثله مثل د الله شيء دی شيء نفس نو بدای اما لیکن باج دا وای چې نه دا قاب زاید نه دی کاف هم ورته معنا د مثلو ورکوي نو معنا یې دا ده لیس کمثله نسته په مثل د مثل د نی خدای شی غوندې شی نه د الله نو د مثل مثل نسته اوس نو دا به بره بیا دا کنایه سي یعنې دال به سي پر هغه نفي باندې د مثل نو دا به تفسیر الرحمن دا یو تفسیر دی کنایه تفسیر دی هغه دا وای وای په دې ځای کې به باره دا نه چې د مثل کنایتن وشي کنایتن خو نو دای چې هغه اوس ظاهرا یو شی ثابت کړي د هغه سره هغه بل شی لازم نو اوس پوهېدلته نه چې د مثل ثابت کړي یعنې د مثل مثل نشته د دې سره نه چې د مثل لازمي دي ولې ولقد الله مثل مثل في ذاته نو هغه د مثل مثل به نو مثل د چا وي د الله نو خو بهرته الله مثل هم پیدا شو اوس چې د الله د مثل مثل نه پیسو نو مثل هم نه پیسو اوس چې یو سړی دا چې مثلا اوس له دې فرض کړه چې اوس به دې زید ته وایي چې د زید د مثل مثل نه شته ولې که د زید مثل پیدا شي نو بری یعنې د مثل مثل یې پیدا شي د مثل مثل خو به بېرته د هغه زید شي د مثل چې دا بل د مثل وي د هغه په مثل بېرته د هغه زید شي اوس نه چې د مثل مثل نه شته نو مثل یې نه شته ولې چې مثل پیدا شي خامخا د مثل مثل پیدا کېږي ول د مثل مثل خو یې زید دی اوس دا زید چې دی د عمر مثل دی نو بهر خدای چې ویل کېږي چې دا زید د مثل مثل شته ځکه د زید مثل عمر دی د عمر مثل بېرته زید نو زید د خپل مثل مثل دی اوس نو چې دا نه پکې چې وا د مثل مثل نه شته نو د مثل مثل نه شته نو یې مثل نه شته ولې چې مثل پیدا شي حتمي بیا د مثل مثل پیدا کېږي نو دا نه پې د مثل د مثل دا مستلزمې دي نه پې لر د مثل نو دلته باره دا نه پې په طریقه باندې د تاکید را ویلو پر طریقه باندې د کنایې رالې نو د دې وجې څخه دا نه پې د مثل وشولې او بعضې بیا وایي لکه تفسیر کبیر هغه وایي وایي په دې کې مقصود مبالغه ده نو مبالغه دا ده چې ګوره د الله د مثل مثل لا نهشتم د ده مثل به چیرې یعنې دا د مثل مثل خو نو باره بیا یو څه کمزورې مرتبې ته ځي نو دا د ده مثل دی هغه د هغه مثل نو لکه اوس ته وایه وا دا شی نه د ده مثل نه دی د ده د مثل مثل به وي ونیسي د ده مثل نه دی نو اوس چې دا دی چې د ده د مثل مثل نه شته نو د ده مثل خو بیخي په طریقې او نه سره نه شته نو ځکه دا د مثل مثل خو کمزورې وي نو هغه کمزورې دا هم نه شته نو دا خو بیخي په طریقې او نه سره نه شته نو هغه بیا وایي وایي دلته دا په دې نه پکې د مثل مبالغه ولا چې حتی هغه کمزورې چې دلته د مثل مثل وي هغه لا نه شته نو د ده مثل خو بیخي په طریقې او نه سره نه شته هغه بیا دا کا په دغه ځای کې صحیح کړی دی خو هغه دا معنا کوي نو وهو السميع العليم له مقالد السماوات دا الله دا پاره کلی دا اسمانو دی والارض او دا مزکی دی نو چې کلی دا سره دی اختیارات دا سره دی یبسطو الله غوړوي الرزق لمن یشاء ویقدر او تمحیه انه بكل شیء علیم پر هر شی باندې الله عالم دی نو پر دې باندې معلوم دی چې په دغه ځای کې د رزق پراخه کېدل د حکمت مقتضا ده او په دې ځای کې د رزق تنګېدل د حکمت مقتضا ده شرع لکم من الدین شرع الله مشروع کړی دی لکم ستاسو د ګټې دپاره من الدین د دین څخه ما هغه دین وسقا چې وسط کړی دی بهې په دغه سره نوح نوح چې نوح علیه السلام په هغه سره وسط کړی دی دا د توحید دین دی نو دا د توحید دین خو دا خو نوح علیه السلام بلکې ټولو انبیاو دا هغه وسط ودې خلقو ته کړی دی ما وسوا به نوح اولذی اوحینا الیک او ما وسینا به ابراهیم اولذی او هغه جن اوحینا چې موږ وحی کړی دی الیک وتاته او ما هغه وسوینا چې موږ وسط کړی دی به په دغه سره ابراهیم و موسی و عیسی و هغه ته موږ وسط کړی دی نو دا به دین الله تاسو ته پاره مختار کړی د دې څه د دې دین ډیر غوره والی را ځکه چې دا خو یو جلیل القدر انبیاء دی نو چې دغه جلیل القدر انبیاء ته هم الله دغه وسط کړی دی دا امر یې ورته کړی دی نو معلومه ده چې دا شی ښه شی دی ان اقیم دا به نو وسه بیان د هغه شي ان اقیم و تاسې قایم کړئ الدین دین دین قایم کړئ هغه برابر چې دا مستقیم دین کوي او لا تتفرقوا فيه تاسې سره جدا کېږئ مه فيه په دې دین کې سره مختلف کېږئ مه په دې دین کې نو دغه هغه دین چې هغه دا د توحید دین دی اوس نو تا خو مسکم سابقه تیره سایم چې دا انبیاء چې دي ټول په اصولو کې سره موافق دي او د دې په مابین کې چې هم هغه دغستا اختلاف تا هغه د پروسه نو دلته اوس خبره په اصول کې ده نو اصول د ګردو سره متفق دي نو په هغه اصول چې دي هغه دغه اقامت د دین دی چې دا دین الله ته قایم دي او د دین په اصولو کې اختلاف نه کوي نو لا تفرق وشي. کبر علی المشرکین غته د پر مشرکانو باندې ما هغه تدعو چې ته بولې همدوی الیه ولي ماته چې توحید دي دا پر دوی ډېر غټ بد لګېږي. الله خدای يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء. الله خدای يهتدي نو دی مختار کوي إليه او دې توحید ته من هغه څوک چې شاوش اراده یې او يهدي هدایت کوي إليه او دې توحید ته من د هغه چا یونیبو چې هغه رجوع کوي د الله تعالی ته نو هغه ته هدایت کوي هغه او دې توحید ته رسوي. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. وما تفرق دغا اهل اديان نودي اختلاف ندي كلي تفرق ندي الا من بعد ان يوز دا كرين سيدا دغ خلقوا فما بين سي چه دا كم تفرقات راغلي دي نو پدي كي دي معذور ندي ولي خدا الله دا فاسقان ودي تا علم راغلي دي نو هغه حق تصور سوی دی ورست دی دا تفکر و تفرق کری دی نو خود پکشی که معذور نگی خدا چی وای چی دی خبر نا نو بیا با پا آغا وقتی دی معذور وای. وما تفرقو الا من بعد ما جا اهم العلم منگر نو ورست ما ترا وجا اترا غلی دی هم دی فا العلم و علم باغیان بین هم دوید سا دا بغاوت اف ما بین کن دی تا هم دا بغاوت پا سبب چی او پر بل بانج سرکشی کول نو بارا دا اختلاف کی یو شرک مختار کی هغه ته پر توحید پاتې ولا ولولا کلمه فناوی کلمه سبقت مستسره من ربی کد جانب صدرفتا شدا کلمه ده شدا کلمه ده فصل بس ورستوی الى اجل تر هغه اجل مسمى چې هغه مقرستوی اجل دی نو نه پوه دی بینهم قضا بته یې اوس ما بینځ کښې د دوی دستي لیکن اوس نه کېږي ولې الله دا ویل دي چې نو د دوی فیصله به ځنډېږي و قیامت ته. او ان الذین اورثوا الکتاب او ان الذین فتایکا کسان اورثوا چې دوی ته په میراث ورکول سوی وي الکتاب کتاب من بعدهم وروسته تر دغه انبیاو چې بیا دوی ته پاتې سوی وي لكن نور يهود نصارى وجدت بها كتاب نفاتس ولا لفي شك عرف شك دين من هو ذي رسول سخ بل يا عن سلطنام سخ مريد. فلذلك فدعو نو فلذلك ددغ فلذلك ددغ وجه سخ شداء توحيد وقردو تا هغا يو أصل دي أو طول وتوحيد ترب المستوي دي نو فدعو تبلنا وكذا دي خلق او استقم او تم مستقيم كما امرت لك تتامر سوا ولا تتبع متابعات مك واهواءهم بخواهشات دودي كده يستقم مطالبات كيه فترك دين. وقل ورتواك امن فزما ايمان دي بما فاغتر انزل الله سناج الكريم يفضاي من كتاب بكتاب وامرت وزا امر سوا لآدنا چیزا برابری وکم بین کم پا ما بین کستاشی چیستاشی پا ما بین که عادل وکم نو پا فیصلو پا حکمو کی الله ربنا اله من رب دی و ربکم ساش رب ولنا مزدر اعمالنا ولکم اعمالکم تاری وقت الخل عمل لا حجت بیننا و بینکم حجت نست نو احراز مزو ساشی پا ما بین کی د حجت سنا خصومت دی چې یعنې ستاسې سره بالا زه خصومت نه کړم. دا خو په دغه وخت کښې وو چې هغه دغه ناجل سوی نه و جهاد نه و ناجل سوی نو باره بیا صرف تبلیغ وو چې خبره یې نه وای منل نو بیا دوی و خپل اختیارات سره پرېښول. لا حجة بیننا و بینکم الله یجمع نو فیصله الله کوي الله یجمع بیننا الله جمع کوي په مابین کښې زموږ تر ته به په قیامت کښې سره یو ځای کړي. و الیه المصیر الله ته هغه رجوع ده نو ګرده به الله ته ورځو جزا یې به هلته ورکوي. والذین یحاجون فی الله والذین هغه کسان يحاجون شدوي مخاصمة كوي في الله يعني في دين الله فدين كده خداي دي مخاصمة كوي من بعد ما استجيب من بعد ورست ما ترغى استجيب كده ده تطلب دي إجابات سوي له دي جن لرا دي إيمان لرا نورست تردغا دي وزاد غا كوي دا مخاصمات كوي يعني خادي است دعوت تركه وسوي نو دا خلق شدي حجتو محجت دي دا حزتون اغا باطل دي عند ربهم وعليهم كردوي بان غضب غزاب دي ولهم دي لعذاب شديد الله خلي الذي غزاك انزل الكتاب تنازل فلي دي كتاب بالحق فهغا دا الحق تعلق تر انزل فوري دي فحق سر يعني فهغا حكمت سر شهغا تقاضايا بنزل كولا اول ميزان او دا غرقم الله نازل فلي دي ميزان عدد شد خلقه فما بينس كبار نو عدل بي فاقي سلوكي وما يدرين شا علم در قلي دي كواتا تأي رسولا لعل الساعة شاي تسعة بقريب نجدي بي نو نجدي بي جر براشي تاتا دا علم شا در قلي دي چه نو داما دير وقت زنجيجي انو دي كي بيا مقصد دا تخويق يستعجلوا بها الذين لا يؤمنون بها يستعجلوا تنبد ترغاركي بها فدغ ساعات سرق الذين فسان لا يؤمنون بها شهر تسكنك بها فدي قيامت شكيامت نمي غنو بار رسول الله صلى الله عليه وسلم تواي شكيامت تكين خواه قصاق راش كما دي راجي شي ووستي راشي بستي دي راشي ندح خبري باركي انو دغاية هغا سلوار سو والذين آمن مؤمنان كي بيجي هغا بيادة جيس بيريش كنا قيامت فرمزالي او مصفق شي كنا قام سولو يا بز مزد فارق دي تغط مصيبات والذين آمنوا مشفقون منها أغبي يدون كدي من هذا دي كامات أو يعلمون أو دي حبر يكين يدي كردي أن هذا كامات الحق وحق دي ألا قداوة إن الذين يمارون في ساس ها قسان يمارون في دي هغا مخاتمة كوي في ساعة لفي اغدلال فخطاك ببعيد ليلي ده حق الله خدوه لطيف خبر بي بعباده يرزق ورزق ورتيمان وابشاط يشاو وهو القوي العزيز صلاح قوي دي عزيز غالبا دي